dünyada ne günler yaşadım gördüm. Bir bahar gibiydim, kışla döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Gençliği gönlümde bitmez sanırdım. Hayat ben hepsini böyle tanırdım. Çaresi olsaydı ömür alırdım. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Çaresi olsaydı ömür alırdım. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Perişan gençliğim üzgün bakıyor. Kalbimi bir korku sarmış yakıyor. Şimdi gözlerimden seller akıyor. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Şimdi gözlerimden seller akıyor. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Gençliği gönlümde bitmez sanırdım. Hayat ben hepsini böyle tanırdım. Çaresi olsaydı ömür alırdım. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Çaresi olsaydı ömür alırdım. Hayat sen ne çabuk harcadın beni.